Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 9 кастрычніка у пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максіміком. Агляд беларускага інтэрнэту ад крана кавячоркі. Максім Жбанко выкажацца адносна топ-10 лепшых беларускіх альбомаў за першае паўгоддзе. У сённяшнім плейлісте прэм'ера песні Ірэны Катвіцкай і мемскай рок-групы HRP Салон. Гэрі Бёртон, Джо Банамаса, трио Аркадія Эскіна, Майлз Дэвіс Квінтет, Готан Проджект, Касандра Уілсон, Майк Стерн, Хаулін Волф, Джан Байес, Энрика Рава, Квінтет гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. А пачнем мы з той самай прэм'еры, пра якую ішла гаворка учора ў нашым эфіры, а менавіта беларуская народная песня «Гарэла сосна» ў выкананні Ірэны Катвіцкай і групы HRP Салон. Беларуская мова і арыгінальны англійскі тэкст. Слухаем. Навіны з Беларусі і свету. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах ён не намерены ісці на ўступкі Расіі ў пытанні ажыццяўлення амерыканскай праграмы супрацьракетнай абароны. Я буду рэалізаваць эфектыўную праграму супрацьракетнай абароны ад пагрозаў, і тут ніякай гібкасці з Пуціным не будзе, сказаў Ромні, выступаючы учора ў Вірджынскім вайсковым інстытуце з прамовай аб замежнай палітыцы. Ромні жорстка раскрытыкаваў замежную палітыку адміністрацыі Барака Абамы, назваўшы яе пасіўнай і адзначыўшы неабходнасць змены курсу на блізкім усходзе. Сёння адбудзецца галасаванне па фіналістах на прэмію Сахарова. Палітвязень, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Білецкі сярод прэтэндэнтаў на ўзнагароду. У ліку намінантаў на прэмію імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі, акрамя Білецкага, расійская панк-група «Пасі Райт» і яшчэ 6 праваабаронцаў і грамадскіх дзеячаў з розных краін свету. Уручэнне прэміі за свабоду думкі запланаванае на 12 снежня. Раней прэмію Сахарова атрымлівалі былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч і Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Люксембургу на сустрэчы міністраў фінансаў краін еўразоны аб'явілі аб стварэнні новага сталага стабілізацыйнага фонду еўрапейскага механізму стабільнасці. Ён будзе даваць фінансавую дапамогу краінам зоны еўра, якія зазналі даўгавы крызіс, пры ўмове правядзення імі эканамічных рэформаў. Да 2014 году аб'ём капіталаў новага фонду складзе 500 мільярдаў еўра. Паведамляецца, што краіны еўразоны ўжо на гэтым тыдні пачнуць рабіць унёскі ў фонд. Еўрапейскі фонд фінансавай стабільнасці ўжо выдзеліў 190 мільярдаў еўра для фінансавай дапамогі Грэцыі, Ірландыі і Партугаліі, што зведваюць востры даўгавы крызіс. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч збіраецца падаваць у суд на чыноўнікаў Міністэрства культуры Беларусі. Як паведаміў Астаповіч, чыноўнікі міністэрства не выконваюць закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і пастанову Савета міністраў ад 15 чэрвеня 2006 году, якія гарантуюць кожнай юрыдычнай і фізычнай асобе права падаваць у Міністэрства культуры прапановы аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці матэрыяльным аб'ектам і нематэрыяльным выявам творчасці чалавека. Астаповіч адзначыў, што права гарантавана, але чыноўнікі Мінкульту нават і не думаюць яго забяспечваць. Гэта былі навіны на свабодзе джаз. Мы працягваем у нашым эфіры Джон Лі Хукер з цалкам алкагольнай песняй, прабачце, «One Bourbon, One Scotch, One Beer». One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of bullet. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of bullet. I wanna get drunk till the off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, "Hey, Mr. Bartender, what do you want?" "Well, one bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill." Свобода джаз. Сябры, я не здарма кожны дзень паўтараю адно і тое ж. Дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце, свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.бай. Орг, прабачся. Аднак і на старонцы свабоды джаз на Фейсбуку таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказніку Менску пад нумарам 266-39-52. А я запрашаю вас у гэты ж момант звярнуць на старонку свабоды джаз у Фейсбуку, і там вы пабачыце наступную аб'яву. Конкурс слоганаў для Радіо Свабода. Далучайся, прыдумай яркі, крэатыўны слоган для Радіо Свабода і выйграй новы iPod Nano 6-го пакалення, электронную книгу Kindle, альбо плеер Айрыва и 300. Так что удзельнічайце у гэтым, и мы пакуль што будзем працягваць у чаканні ранішняй газеты, будзем працягваць нашу музычную частку. Ці у нас уже спадар Ян Максимюк готовы? Так, мы сустракаем у студыі Свабоды джаз спадара Яна Максимюка. У яго сёння шмат справ, ён вельмі спяшаецца, тым не менш знайшоў час паглядзець, што пішацца ў ранішняй пошце. Добры дзень. Это праўда, што я спяшаюся і часу ў абрэз, таму я сёння толькі паспеў падрыхтаваць адну газету, але я думаю, адну, але варта паслухаць на гэты раз. Ну, калі ласка. Ці існуе жыццё пасля смерці? Ну, шмат людзей казала, што існуе, як бы скажам, што яны перажылі гэты стан, але ніколі не было такога сведчання, якое прыйшло, як бы скажам, ад скептыка і ад доктара, які, скажам, у ніякае жыццё не верыў і быў пры тым яшчэ неўрахірургам. Доктар называецца Эбен Александр, і ён сваю гісторыю распавёў тыднёвіку Newsweek. Так ось, аказваецца, што гэты доктар Эбен Александр праляжаў тыдзень у коме, і вось, вернувшыся да свядомасці, запісаў тое, што ён, скажам, тады пабачыў. Неверагодна. І зараз тое, што напісаў пра яго Newsweek. Вось кажа, працытуем гэтага доктара, таму што, скажам, трэба цытаваць, а не пераказваць. Ну, восенню 2008 году, пасля 7 дзён у коме, на працягу якой чалавечая частка майго мозгу, кара галаўнога мозгу, была неактыўнай, я адчуў нешта настолькі глыбокае, што дало мне навуковыя падставы верыць у свядомасць пасля смерці. Кажа доктар. Доктар Александр прызнаецца, што перад сваёй комай ён не верыў у ніякія падарожжы паза цела, пра які распавядаў шмат хто з тых, хто быў у стане клінічнай смерці і вярнуўся да жыцця. На ўсе такія адчуванні ён, як доктар і навуковец, лічыў, існуе нейкае навуковае вытлумачэнне. Ось, скажам, там кіслароду не хапала мозгу і такія розныя галюцынацыі адбываліся, а мозг, скажам, працаваў усё ж такі. Ну, але ён змяніў думку пасля таго, як прачнуўся з комы, у якую ён патрапіў, калі ягоны мозг атакаваў рэдкая бактэрія Эколь, якая выклікае менінгіт. Ну і вось чаму ён змяніў думку. Зноў будзе цытата. «Няма навуковага тлумачэння факту, што калі маё цело ляжала ў коме, мой розум, мой свядомы ўнутраны свет быў жывы і здаровы. У той час, як неўроны мае кары былі абсалютна заглушаныя бактэрій, якая напала на іх». Моя вызваленая з мозгу свядомасць павандравала ў большае вымірэнне іншага сусвету. Гэта кажа доктар, разумееце, а не, скажам, некі пісьменнік. У вымірэнне, якое мне не снілася, у якое я перад сваёй комай назваў бы проста немагчымым. Але, працягваю цытату, гэта і вымярэнне у агульных рысах яно такое самае, як і тыя, апісаныя незлічонымі суб'ектамі клінічнай смерці і іншых містычных станаў, існуе. Яно існуе, і тое, што я ўбачыў і пра што даведаўся, паставіла мяне літаральна ў іншы свет. Свет, у якім мы нешта значна большае, чым наш мозг і цела. І дзе смерць, гэта не канец свядомасці, але хутчэй толькі этап у велізарным і надзвычайна станоўчым падарожжы. Можа, калі я не занудзіў, так я яшчэ працэсую два-тры кавалкі, менавіта што ён у гэтым падарожжы пабачыў. Я проста не меў часу прачытаць гэты артыкул да канца, але прачытаў і паспеў яшчэ перакласці два абзацы, што ён пабачыў у гэтым падарожжы. Як выглядала гэтае падарожжа ў выпадку доктара Аляксандра? На пачатку маёй прыгоды я быў у месцы за блокамі. Вялікія пульхныя ружова-белыя аблокі, якія рэзка вырысоўваліся на фоне сіне-чорнага неба. Панад аблокамі у невымернай вышыні дугамі паласавалі неба чароды празрыстых мігатлівых істотаў, пакідаючы доўгія абвеўныя лініі ззаду. Птушкі, анёлы, гэтыя словы прыйшлі мне на згадку пазней, калі я запісываў свае ўспаміны. Але нельга словам аддаць таго, што гэтыя істоты ўяўлялі самі па сабе, якія адрозніваліся ад усяго, што я ведаў на гэтай планеце. Яны былі больш прасунутыя. Гэта былі вышэйшыя формы. Тут абрываецца цытата, і на гэтым месцы я, як бы скажам, скончыў чытаць артыкул. Я, натуральна, яго прачытаю да канца. Усім тым, якім, скажам, трапіць у рукі найноўшае выданне Ньюсвіка, я раю менавіта ўзяць і пачытаць. Спадар Ян, а ці будзе гэта змешчана на сайце? Вось зараз іду менавіта і тое, што я, скажам, паспеў дапісаць. Таму што гэта вельмі... Змясціць на сайце. І думаю, ці перакладаць да ці проста пакінуць, як бы, скажам, здагадлівасці тых самых, скажам, цікаўных чытачоў, каб яны ўсё ж такі пашукалі даты. Я думаю, што калі там будзе старонак 30 тэксту, такога вось, людзі ўсё адно дачытаюць. Ўсё адно дачытаюць, так, скажам. Ну так, так значыць, проста мне будзе больш працы, але прыемная праца, правда? Ну так. Дзякуй, спадар Ян. Мы працягваем музычную праграму. У нас на чарзе Гэры Бёртон з кампазіцыю «Quick and Running». Thank you. Сябры, не варта блытаць назву п'есы, якая прагучыць наступнай, а менавіта «Yesterdays» з назвай вядомай песні, напісанай Полам Маккартні. «Yesterdays» – гэта тэма Джэрома Керна, якая вельмі папулярна сярод джазавых выканаўцаў, і зараз вось яна прагучыць у выкананні Патрысіі Барбер. Yesterday's days I knew as happy, sweet, sequestered days, olden days, golden days, days of mad romance and love. Youth was mine, truth was mine, joyous, free, and flaming life. Forsooth was mine, sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of yesterday.

Ці парнат самба. Сябры, учора такі я зрабіў ледзь не подзвіг. Адарваўся ад крэсла і пайшоў у люцэрны мюзык-бар на канцэрт Роберта Крэя. Адстаяў, прызнацца, вялікую чаргу і па часе, і па працягласці. Набыў квіток, зайшоў туды, і першае, што мяне здзівіла, поўная адсутнасць фэйс-кантролю. Ніхто не пацікаўся, а раптам у маёй сумцы ляжыць пляшка, скажам, гарэлкі офіцэр. Ніхто не паглядзеў, народу набілася вельмі шмат, скажем так, па гуку. На пачатку пару разоў свіснулі мікрафоны, потым з гукам было ўсё ў парадку. У любой кропцы гэтага мюзык-бара было добра чутно, а паколькі народу сабралося сапраўды шмат, я ўжо другую палову канцэрта стаяў каля адной з барных стоек, піў піва, і там таксама было выдатна ўсё чуваць. Па памерах гэты клуб большы, крыху большы за менскі, скажам, Рэпаблік, а па зручнасцях так нашмат лепш. Трэба прызнацца. Што да музыкі? Калі коротка перадаваць мае ўражанні ад гэтага канцэрта, канешне, музыкант добры. Хоць мне, шчыра кажучы, больш спадабаўся нават не сам Роберт Крэй, а выканаўца на клавішных, у тым ліку і на хаман-таргане, Джим Пью. Такі ўжо чалавек гадоў пад 70, іграў ён проста выдатна. Ну, а агульныя ўражанні будуць, відаць, укладзены ў наступныя мае словы. Новы альбом, які учора прадстаўляўся, я б набываць не стаў. Тым не менш, мы зараз і паслухаем ўсё ж такі Роберта Крэя, не шкадуючы, а маім патрачаным учора, я не скажу, што дарма. Ні ў якім разе, часе. Роберт Крэй. As your car pulls out the driveway, and she don't wave goodbye, her last words echo in my mind. Listen, honey, I gotta get away. Standing here watching her taillights, as if there's some kind of sign. Fading into a memory, I just got tired of trying. So long, I hate to see you go. So I save my tears for later on down the road.

трио Аркадія Ескіна, неверагодна прыгожае аранжаванне, неверагодна прыгожай мелодыі Ігоря Лучынка. Гэта быў Ігор Лучынок як кампазітар, а паколькі ў нас музыка без межаў, нам няма чаго перакрочваць, і зараз прагучыць кампазіцыя, напісаная Хейманам і Грынам, агульнавядомы джазавы стандарт пад назвай Body and Soul у выкананні Білі Холідэй. Холідэй, а я нагадаю, што на сайце свабода.орг гэтым разам адбываецца такое пытанне. 2012 год, кнігі ў Беларусі. Колькі кніг вы прачыталі ў гэтым годзе? Варыянты адказаў ніводнай. Другі варыянт ад 1 да 5, трэці варыянт ад 6 да 15 і чацвёрты варыянт больш за 15. Звяртаю ўвагу на гэтае апытанне, набліжаецца да заканчэння першая гадзіна вяшчання «Свабоды джаз» і ў нашым эфіры Майлз Дэвіс з кампазіцыяй Дізі Гілеспі «Салёныя арэшкі». Thank you. Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник Лотберт 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Свобода джаз. Музыка без межаў, информация без цензуры. 9 кастрычніка у Пражскай студыі Дмітрий Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад франакавячоркі. Максім Жбанков выкажацца адносна топ-10 лепшых беларускіх альбомаў за першае паўгоддзе. У сённяшнім плейлісте Gotham Project, Cassandra Wilson, Mike Stern, Howlin' Wolf, John Baez, Enric Rava. Не магу гарантаваць, што ўсе яны прагучаць, але тым не менш гэтая музыка гатова. Всё гэта цягам бліжэйшай гадзіны эфіру. І пачынаем мы з класікі, зноў такі Фрэнк Сінатра, Night and Day. Like the beat, beat, beat of the tum-tum, when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So the voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. You are the one, only you need the moon sun. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the high of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Свобода джаз. Новини з Білорусі у світу у свободі джаз. Кандидат у президенти США від республіканської партії Міт Ромні заявив, що у випадку перемоги на виборах він не намерений йти на уступки Росії у питанні ожицівлення американської програми супротиракетної оборони. «Я буду реалізувати ефективну програму супротиракетної оборони від погрозів, і тут ніякої гібкості з Путіним не буде», – сказав Ромні, виступаючи учора у Вірджинському військовому інституті з промовою об заміжній політиці. Ромні жорстко розкритикував заміжну політику адміністрації Барака Обами, назвавши її пасивною і відзначивши необхідність зміни курсу на Близькім Сході. 63-годовий японський письменник Харукі Муракамі з'являється головним претендентом на отримання Нобелівської премії по літературі, коли вірить букмекерським конторам. Наприклад, такий ресурс, як latbrox.com, приймає ставки на перемогу Муракамі у соотносинах 2 до 1. 8 до 1. Такі ставки приймаються на китайця Мо Яня, а так само венгра Петера Надаша. 10 до 1. З таким коефіцієнтом можна поставити на 83-годового англічаніна Уільяма Тревора і американського співака Боба Дилана. Апошній був лідером у букмекерів год назад. У початку кастрычніка в многіх країнах світу означається Сусветний день цвярозості і боротьби з алкоголізмом. У Білорусі гэты день яшчэ ніколі широко не означався. Початок був покладзены год тому. У Глыбоцким районі пройшов тыдзень цвярозості. Сёлета 5-7 кастрычніка пройшли дні цвярозості у вёсцы Мосар. Многім відомо, што за своє життя тут паспеў зрабіць ксёнз Йозас Булька, які фактично перетварыў Мосар у зону цвярозості. По падліках Сусветнай Организации здоровья при вживании алкоголя больше за 8 литров на душу населения у год начинается процесс деградации нации. У Беларуси официально уживается больше за 12, неофициально больше за 15 литров на душу населения что год. Сегодня австрийский парашютист Феликс Баумгартнер попробует поставить одразу несколько рекордов, скокнувший с вышины 36 километров. Экстремальный полет будет трансляваться на YouTube, а так само на сайте Red Bull Stratos. Проект стартует у 15.00 поводле белорусского часу. Основная ягоная мета – сбор информации для науковых доследований, которые дадут мягчимость повысить безпеку космичных полетов. Сам Феликс Баумгартнер хочет поставить несколько рекордов. Самая высокая хуткасть у свободном падении, скачок с самой великой вышины, наибольшая вышиня уздыму накированы аэростат и самое долгое свободное падение. Это были новины на Свободе Джаз, а в нашем эфире Билл Эванс. Thank you. сёння, назіраючы за Фейсбуком, я натрапіў на такую вось аб'яву. Я думаю, што яна будзе для многіх карыснай. Па просьбе Владзіміра Хрыставіча Берберава паведамляю аб пачатку набору новага вакальнага складу гурта «Ліцвіны». Запрашаюцца асобы ва ўзросце ад 20 да 30 гадоў. Як хто мае жаданне даведацца чаго падрабязней, просьба звязвацца наўпрост да са спадаром Владзімірам па тэлефоне 29 752 51 69. 29 752 51 69. Для мяне гэтая інфармацыя вельмі такая радасная, таму што калектыў сапраўды быў вельмі цікавы, і добра, калі ён адновіць сваё існаванне. Ну а мы тым часам слухаем грэгарыянцаў у кампазіцыі «Born to Feel Alive». На чарзе, як я разумею, агляд інтэрнэту. Франак Вячорка. Добрый день. Добрый день, Франак. Мы просто не ў студыі зараз, а на адлегласці тэлефануемся просто. І што вас цікава, вы, я веду, амаль што прачынаецеся і адразу ў інтэрнэт. Што там вы пабачылі сёння? Ну, видите, вторковые раницы значительно веселейшие за понеделковые, потому что, когда у понеделок люди только раскручиваются и изнести нечто цікавое, насамрэч не выпадая, то вторник уже жыццё у самом разгары. И Сергей Гутилин опубликовывает у своем фейсбуку фотоздымок с ЦУМа. Оказывается, памятаете такие старые банкноты, так званые зайчики, с лисами, рысями, волками? Так вот, теперь эти банкноты у пачках по нескольких штук продаются как сувениры за 6500 рублей у пачек. А, ну это такой цікавый факт, ну не пропадать же тем грошам, которые были некогда надрукованы. Ну и вот Сергей Гудзельник комментирует, что это эпоха на сувениры. ЦУМ и показывая банкноты, которые продаются с бобрами, с волками, с рысью и нашим любимым лосем. А Сержук Голик комментирует: «Цікаво, а кто кольки готовый дать теперь за коллекцию первых белорусских грошей от 5000 копеек до 100 рублей?» Ось, ну, отказа покуль нема. Ну, я думаю, что такая коллекция не будет у Беларуси, принамсі, шмат каштовать, потому что, ну, достатково у субботу подвести, накольки я памятаю, у Палац культуры чыгуночника у Минску, там собираются коллекционеры, у Темлику и ось таких грошовых знаков. Ну так, але мало того, что таких, так еще и знаков вельми редких, самых разных краин, у тим ліку и я навод ведаю, что можно найти и монеты ВКЛ, и старые польские, так само, ну то, что в принципе не знайдешь так, звичайно. Ну так, и евро так само там можно знайти. Ну, само собой. Ось, а Юлія Рамашэўская, яна пачынае тэму досыць сур'ёзную, тэму гендерную. І яна цытуе Зенона Пазняка, кажа: «Пазняк у час свайго выступу ў Варшаве сказаў, што палітыка – гэта справа дарослых мужчынаў. Цудоўна. Згадзіцеся?» Ну і яму адразу шмат-шмат беларускіх дзяўчат, пераважна палітычна ангажаваных, пачалі пярэчыць на гэтае выказванне. Вось Павіна Зякава піша: «Юля, гэта адкрытая дыскрымінацыя. На самай справе, верагодна, выключаюцца не толькі жанчыны, а ўсе астатнія». Вольга Славінская піша: «Асабліва, калі палітык жанчына. Яны ў гэтым адзін народ, і мяне ніхто не пераканае ў адваротным». Ірына Губская пярэчы, што гэта Пазняк пра дарослых казаў, а пра мужчын гэта вы прыдумалі. Карацей, вось такая вот сур'ёзная дыскусія. Ну, ён Пазняк вельмі часта вылучаецца такімі рэзкімі красамоўнымі выказваннямі то ў бок гомасексуалаў, то ў бок жанчынаў. Ось, ну, вядома, гэта яму Фейсбук не прабачае. Ясно, зразумела. Павел Звездзін цытуе Твіттер: «Саакашвілі прызнаў сваю паразу, і яго прыкладу паследавалі Пуцін, Лукашэнка і Назарбаеў. Яны таксама прызналі паразу Саакашвілі». А Чавес? Про Чавеса піша Алесь Пялецкі, якраз у наступным пасце. Алесь Пялецкі каментуе навіну па РТР, па весці, якая учора выйшла. Навіна называлась так: «Александр Лукашенко всю ноч не спал из-за Уга Чавеса». Ну і Алесь Пялецкі каментуе: «А вам слабо вось так дзеля сябра не спаць усю ноч хвалявацца? А вось вы кажаце, злы, жорсткі. Вось яно як». Все, я так зразумел у вас, Франек, так? Ну, и я хотел бы зрабіць такі вось анонсик. Я на ютюбе Паула Аракеляна знайшоў такие маленькие микроролики. Ага, я так само бачу у Фейсбуку с посылки. Так. Гэта маленькие микроролики по 30 секундов, по 60. Яны наведваюць Прагу. І у гэты момент так само знаходзяцца ў Празе з Лявоном Вольскім, сябрамі. Ну, і гэта короткие ролики, які называюцца, напрыклад, «Лявон Вольскі і трушчобы Прагі», альбо «Лявон Вольскі і цяжкія наркотыкі», «Лявон Вольскі і сабор Святога Віта». І гэтак далей. І там такія маленькие микрокоментары Лявона Вольска з приколами, жартами Паула Аракеляна. Вельми рекомендую. Павел Аракелян у Фейсбуку и на Ютубе. Может быть, Френок, дякуючи этому зникне некий такий новый жанр в огле у интернете? Видите, жанр уже узник, можно сказать. Уже... Вот таких видеокарателек я маю на увазе. Уже узник, видите, Ютуб и в огле у каждого человека. Теперь амаль у кожнага чалавека ёсць магчымасць здымаць кароткія відэаролікі на мабільны тэлефон, на фотоапарат і адпраўляць аўтаматычна іх на YouTube, нават не падключаючыся да кампутара. Так можна нават мантаваць на тэлефоне. І ёсць нейкі шэраг каналаў, асабліва ў Злучаных Штатах Амерыкі гэта папулярна, дзе людзі здымаюць 30-секундныя ролікі пра сваё жыццё, нават пра тое, як яны пачысцілі зубы шчоткай, ось, і здабываюць мільёны праглядаў удзячных гледачоў YouTube. Дзякуй, спадар Франак. Дзякуй, гэта быў Франак Вячорка, які сёння аглядаў беларускі інтэрнэт. Мы ж працягваем нашу праграму на чарзе Gotan Project і кампазіцыя пад назвою Santa Maria. Buenos Aires. Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Проджект был на хвалях свободы джаз и наближается до завершения передапошняя полгодина нашего эфира. И на черзе у нас Кассандра Уилсон с песней «Sleeping Bee». Bewitched and deep in love long after land, where you'll see the sun up sky in the morning dew, and where the days are laughing by when love comes calling on you. Sleep on me, don't wake up, I can't believe just pain is mine for the taking. I'm so happy at last. Maybe I dream he seems sweet, though out of the crowd. Sleeper and beat and told me I walk with my feet off the ground when my one true love I have found. I have Свобода. Джаз. Новини з Білорусі і світу у короткій версії. Кандидат у президенти США від республіканської партії Міт Ромні заявив, що у випадку перемоги на виборах він не намерений йти на уступки Росії у питанні ожиттявлення американської програми супрозракетної оборони. Я буду реалізувати ефективну програму супрозракетної оборони від погрозів, і тут ніякої гибкості з Путіним не буде, сказав Ромні. 63-годовий японський письменник Харукі Мураками з'являється головним претендентом на отримання Нобелівської премії по літературі, коли вірить букмекерським конторам. Наприклад, така контора, як letsbrokers.com, приймає ставки на перемогу Мураками в суодносинах 2-1. 8-1 такі ставки приймаються на китайця Мо Яня, а так само венгра Петера Надаша. У початку кастрычника в многих країнах світу означається Сусветний день свято розвести боротьби з алкоголізмом. У Білорусі гэты дзень яшчэ ніколі шырока не адзначаўся. Сёлета 5-7 кастрычніка прайшлі дні цвярозасці ў вёсцы Мосар. Мосар знаходзіцца ў глыбоцкім раёне. Па падліках сусветнай арганізацыі здароўя, пры ўжыванні алкаголю больш за 8 літраў на душу насельніцтва ў год пачынаецца працэс деградацыі нацыі. У Беларусі афіцыйна ўжываецца больш за 12, неафіцыйна больш за 15 літраў на душу насельніцтва штогод. Сёння австрійскі парашутыст Фелікс Баумгартнер паспрабуе паставіць адразу некалькі рэкордаў, скокнувшы з вышыні 36 кілометраў. Экстрэмальны палёт будзе трансляваць на YouTube, а стартуе ён у 15:00 паводле беларускага часу. Сам Фелікс Баумгартнер хоча паставіць некалькі рэкордаў: самая высокая хуткасць у свабодным падзенні, скачок з самай вялікай вышыні, найбольшая вышыня ўздыму на кіраваны аэрастат і самая доўгая свабоднае падзенне. Гэта былі новасці ў кароткіх версіях на ў эфіры Свабоды Джаз. Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруської музичної простори не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, зато у їх є куди більше – любов і повага слухачу. Сёння новае імя ў белым спісе свабоды – Александр Крывашэяў, больш вядомы пад псеўданімам Памідораў. Ён з маленства знаходзіўся ў асяродку, які не мог не натхняць на творчасць. Падлеткам яшчэ, будучы рок-кароль Беларусі, вырашыць паспрабаваць пісаць па-беларуску. І першы ж яго тэкст апынецца прароцкім. Лічыў заўсёды, што няма праблем з беларускай мовай, бо і ў сям'і размаўлялі па-беларуску. Маці мая нармальна валодае беларускай мовай, і цётка, яна там крытык тэатральны, і тэлебачанне, радыё, ўсё гэта з дзяцінства, купалаўскі тэатр таксама, і бабкі мае спакойна пераходзілі з ідышу на беларускую мову. Было цікава паспрабаваць пісаць нешта па-беларуску. Бо па-расейску ўжо там пісаліся нейкія рэчы, як усе пішуць з 12-13 год. Ну, але тады падавалася так, што беларуская мова больш прыдатная для песень па панку. Таму гэта былі даволі простыя тэкстыкі на такія вострыя надзённыя праблемы. Заспявай ты, заспявай ты, бачыш, як танчаць мянты. Заспявай ты. Дзіўная рэч адбылася з песні на мове нумар адзін, калі з цягам часу, праз 4 гады пасля яе ўзнікнення, ўсё выйшла менавіта так у нашым жыцці, як у апошнім куплеце той песенькі было. Я даволі здзеклівая была песня і нашым, і вашым. І тым парагам, і тым парагам. Той год, калі быў пуш 91, але даже не ў ней яшчэ была напісана. Апошні куплет быў «Чырвоная тканіна подорым янкам, з белых прастін наробім парцянкі, шчыты меч адбярэм, за даляры здадзім, вершніка заб'ем, каніну з'ядзім. Прыпевы калупаючы ў зубах пазіраем на дах, тады дзе ў нас была пагоня, бел чырвоны белы сцяг. Калі ў 95-м годзе у траўні месяцы я бачыў, як раздзіраюць гэты сцяг на даху, мне так. Памідораў музыкант развіваўся адразу ў некалькіх кірунках. Ён граў рок-н-ролы, спрабаваў сілы ў гіп-гопе ды гардкоры, нават пісаў у стылістыцы блатнога шансону. Быў яшчэ адзін імаверны шлях развіцця, які падказвала яго паходжанне. Адна галіна – гэта жыды з Расіі Украіны, а другая галіна – гэта беларуская і жыдоўская галіна, дзе Брагін, Хойнікі. Адна галіна – гэта Крывашэевы, а другая галіна – гэта Сярэбраныя. Да жалю, я не з'яўляюся носьбітам мовы. Як я па нараджэнні не з'яўляюся носьбітам беларускай мовы, на жаль, я не з'яўляюся носьбітам мовы ідыш. А бабкі не навучылі. Былі шансы яшчэ навучыцца. Ну, калі навучуся, дык, можа быць, і нешта атрымаецца. Спрабаваў складаць нейкія песенькі з таго, што я ведаю, і з показак жыдоўскіх. Але гэта не натуральна, гэта ўсё гучала. Лепш спяваць тыя песні, што я ведаю, што народныя, якія кранаюць, і мне падабаюцца, у мяне ў планах 12-13 песень ёсць. Du mir sich überbeten, überben, wo stehst du bader dir, stehst du bader dir. Du mir sich überbeten, komm rein zu mir. Du mir sich überbeten, komm rein zu mir. У асяродку беларускіх музыкаў першым беларускім рэперам прынята лічыць Францішка Багушэвіча. І надалі аднаму з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры гэты статус не зусім кап і жартам. Нашы выканаўцы заўважылі, што яго вершы сапраўды добра кладуцца пад біт і вельмі пасуюць для чытання ў хуткай манеры. Пісаліся тыя тэксты пры канцы 19 стагоддзя, а скарысталіся імі ўжо на пачатку 21-га. Сярод тых, хто натхніўся Багушэвічам, быў і герой сённяшняга белага спісу Аляксандр Памідораў, якому ўласна і належыць аўтарства першага уцямнага беларускага рэпу, ці прынамсі нечага блізкага да гэтай стылістыкі, створанага на беларускай мове. Гаворка пра адзін з галоўных беларускіх радыёгітоў канца мінулага стагоддзя «Цуд на каляды», які ўвайшоў у супольны музычны праект «Святы вечар». Напэўна, з гэтай песняй творчасць Памідорова і будзе асацыявацца заўжды. Можна пайсці па гэтаму шляху, але я наеўся гэтай рэпаніны ўжо во. І пры тым, што гэта рэч, ну, нельга яе назваць на 100% рэп. Да жалю, яна запісана не так, як я сабе ўяўляў. Больш-менш так, як я сабе яе ўяўляў, яна гучыць зараз, калі мы, напрыклад, разам з Веранічкай яе граем пад адну акустычную гітару. Яна качае менавіта так, як яна мусіла качаць. А там яна запісана даволі хутка, і напісана яна была, ну так, на спрэчку. І я натрапіла ў гэту складанку досыць выпадкова. Але наконт той асамлення з гэтай песні, ну, ёсць такі варыянцік, бо хочацца, безумоўна, каб з'явілася якая-небудзь песня, якая пераб'е гэты «Цуд на каляды». У дыскаграфіі яго гурта ўсяго толькі два альбомы, выдадзены з перапынкам практычна ў 10 год. Затое абедзве працы яўна можна запісаць у галоўныя здабыткі сучаснага беларускага року. І калі першы дыск прайшоў неяк незаўважна, то нядаўнюю працу Памідорова «Патас», «Попс», «Прапаганда» журналісты расхвалілі на ўсе лады. Дыск увайшоў у тройку найлепшых беларускіх альбомаў году на «Экспертах Бай». Песня «Дым» была прызнаная найлепшай песняй году на рок-каранацыі, а гурт атрымаў тое, пра што ім калісьці марылася – галоўную рок-карону. Але цешыць самалюбства Памідорова статус рок-караля сёння? Цалкам абсалютна не цешыць. Я не збіраюся тыцкаць усім вочы там. І мы рок-каралі, ну, ведаеце, цар гары, як мы кажам, рок-кінг цар гары. Не трэба казаць, хто сапраўдныя каралі, хто не сапраўдныя, who's the fake MCs, who's the real MCs. Ёсць і ёсць, няма і няма. Я не збіраюся гэтай каронай паўсюдна размахваць і не збіраюся гэту карону прылюдна разбіваць. Гэта ўсё ж такі нейкая праца. І тая праца, што мы зрабілі, і калі, ну, нехта вырашыў так зрабіць, ну, дзякую Богу, хай так будзе. Значыцца, можа быць, наступным годзе, калі будзе яшчэ існаваць гэтая прэмія рок-каранацыі, можа быць, яна трапіць у ПЛ. Гэта проста нашы вежы, ваша плошча дым гоніць вецер. Гэта мама, гэта мроя, гэта крама, гэта срэбра, золата ці бронза. Хочаш лётаць, можаш толькі учора на сайце эксперты Бай з'явіліся вынікі лепшых альбомаў за першае паўгоддзе гэтага году 2012-га. Дзясятка ад у суме і па дзясятцы ад кожнага з чатырох штатных экспертаў гэтага сайту. Максім Жбанкоў з'яўляецца нештатным экспертам, але ён таксама сочыць за тым, што адбываецца ў беларускай музыцы, пры гэтым выдатна валодае словам. Гэта не камплімент, таму што ён мяне чуе. І я папрасіў яго проста зірнуць на гэтую вось дзясятку і выказаць нейкія свае ўласныя меркаванні. Максім, вітаю вас на хвалях свабоды джаз. Вітаю, Смісер, вітаю. Ну, дык і што, як вам гэтая дзясятачка падалася? Ну, насамрэч, трохі смешнаватенька, таму што, натуральна, я маю сваю дзясятку, але ж мне ніхто пра гэта не пытаюся. Вось, як на мяне, першае месца для срэбранай свадьбы з другім альбомам, найноўшым, латэрна магіка, выглядае трохі перабольшаным, таму што, як на мяне, гэта ўсё ж большая перамога дызайну, а не соўграйтарства. То бок, менавіта будова музычнай прасторы, як бы на дыскі, яна замінае пачуць сапраўды выдатную лірыку Святланы Бень. Драма экстазі, я да іх ставлюся з велічэзнай павагай, гэта мае даўнія сябры, мы з імі працавалі шмат часу разам падчас агучкі немога кіно нямецкага, але ж яны, як мне падаецца, хай мяне прабачыць Філіп Чмыр, спыніліся дзесьці ў развіцці, можа, гадоў 5 таму, то бок гэта музыка, якая гучыць як штосьці ўсё ж такі збольшага другаснай і даўно знаёмай. Мне вельмі падабаецца маладая каманда Clover Club. Я лічу, што гэтыя хлопцы і дзяўчынка не толькі чулі правільную музыку, але ж яе і робяць. І вось гэты малады драйв, вось гэтай неверагодны энергетыка маладых шчанюкоў, як кажуць, гэта вельмі натхняе і спрыяе як бы пазітыўнаму ўспрыманню. А мяне трохі здзівіла, што ў гэтай дзесятцы, як бы сумарнай дзесятцы, ведаць, як гэта ўсё можа быць. Хтосьці абірае Калдуна, хтосьці абірае Кулінковіча, а першым месцы апынулася, напрыклад, Троіца, так? Вось то, вось і тут таксама. Мне шкада, што няма Сергія Пукса з ягоным унутраным. Я лічу, што гэта насамрэч лепшы альбом. Максім, прабачце, Максім, прабачце. Это, па-моему, ўсё ж такі выданне другой паловы года. Ну, можа быць, можа быць, але ж хтосьці ўсё ж такі туды прыйшоў у спіс гэтую штуку, напрыклад, здаецца Зміцер без каравайны. І я да яго далучуся. Але як на мяне, Зміцер, не варта лічыць месяцы, варта казаць пра тэндэнцыі. І вось мяне, напрыклад, вельмі ўразіла, што далёка не першае і не самае істотнае месца тут займае калісьці вельмі папулярны і аўтарытэтны фолк-рок. Ну ёсць сапраўды Портманы і Дахабраха, але гэта хутчэй камернае этна-джаз ці штосьці такое. Вось. І тое, што напрыклад, Clover Club, англійскамоўная каманда, як бы засвечвае сваю працаздольнасць і канкурэнтназдольнасць у нашым ланшафце, гэта вельмі істотна. Ну, а што, што вы, на вашу думку, варта чакаць яшчэ з таго, што ўжо выйшла, з таго, што вы чулі, якія могуць быць вынікі, як яны могуць ўвогуле паўплываць на гадавыя ацэнкі? Ну, а прача Пухса, пра якога ўжо была гаворка. Ясна, ясна. Не, ну, цяжка прагназаваць. Я проста хачу сказаць, што я, напэўна, таму і не штатны эксперт, экспертам бай, у адрозненне ад вас, Дмітр, бо мяне гэтыя спісы, яны не надта цікавяць. Я шчыра кажу, не надта веры ў гэтыя хіт-парады. Я веру ў аўтара, я веру ў свежую музыку, я веру ў неспадзянкі. І яны, напэўна, будуць... Мне насамрэч цікава кожны раз з'яўляцца, як гэта было калісьці з Тупсамі, як яшчэ раней было з Троіцай, як ось зараз, напрыклад, адбылося з тым самым Clover Club-ам. Вось. Таму мне вельмі ўражвае тое, што насамрэч ёсць маладая генерацыя. І я бы хацеў проста, каб урэшце-рэшце гэтыя маладыя ваўкі давялі старым генералам беларускага рок-н-ролу, што... Можна спакойна сыходзіць на пенсію. Ага, і падралі ім партки. І падралі ім партки. Дзякую. Ну, можа і так, можа і так. Дзякую, Максім. Да, заўсёды, у тым ліку і на сайце «Эксперты бай» вельмі прыемна вас чытаць, таму што заўсёды своеасаблівыя позіркі, чым больш такіх позіркаў самых розных будзе, тым больш, я думаю, гэта будзе штурхаць беларускую музыку папулярную наперад. Ці не так? Дзякуй вялікі. Мы гутарылі пра вынікі першага паўгоддзя на сайце «Эксперты бай» з Максімам Жбанковым. Працягвае нашу музычную праграму Майк Штэрн з кампазіцыі «Куб де Віль». Thank you. Комбо Майка Стерна і п'єса «Куб де Віль» прогучала. Ну і завершаємо ми сьогоднішній ефір «Свободи джаз» великої композиції квінтета Енріка Рави під назвою «Ехо Дюка». Ефір «Свободи джаз» гучить квінтет Енріка Рава. Я нагадаю про ті події, які відбувалися в різні роки 9 кастрычніка. У 1966 році 9 кастрычніка вийшов дебютний альбом групи «Rolling Stones». А у 1974 році Квінсі Джонс, лауреат Греммі, упершыню був адзначений золотим альбомом за програму «Бадді Хіт». До речі, гэта вініл, могу похвалиться, ёсць у мене дома. У 1984 році номер один часопіса «Білборд» – гэта хіт Стіві Вандера «I just called to say I love you». Гэта пісня «Гукавая дорожка» з фільма «Жанчына у червоным». 9 кастрычніка 1940 года нарадзіўся Джон Леннон, а 9 кастрычніка 1975 года нарадзіўся ягоны сын Шын Оно Леннон. І пра некаторыя падзеі, якія сёння вы можаце наведаць у Менску. Школа фатаграфіі Кульман 2, пакой 421 сёння запрашае на прагляд першай часткі 5-серыйнага фільму BBC «Як мастацтва стварыла свет». Пачатак 19 гадзіне. Кульман 2, пакоя 421. У офісі партыі БНФ Менск, вуліца Чернышевская 3, у рамках проекту «Маратон солідарності» выступіць паэт і палітык Владзімир Некляеў, пачатак о 18 гадзіне. Кнігарня Логвінаў анансуе сёння прысутнасць Людмілы Рублеўскай, якая падпіша свае апошнія кнігі, параіць вартыя для прачытання кнігі іншых аўтараў і распавядзе, што цікавага і новага адбываецца ў літаратурным свеце. Пачатак о 19 гадзіне. Ну і апошняе, сёння адзначаецца міжнародны дзень пошты. Пішыце лісты, лістуйце, званіце, не забывайцеся, для вас працуе «Свабода джаз». Свабода джаз 9 кастрычніка 2012 году. Для вас працавалі Францішак Фартына, Владзімір Сакульскі, Дмітрий Падбярэцкі. Пачуемся заўтра, ўжо ў сераду. Да пабачэння.